पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 11वां श्लोक पहले उच्चारण। आत्मानंदोक्त रीत्यास्मिन् जीवात्मन्यवधारिते भोक्ता नैवास्मि कोऽप्यन्यत् कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वर कुत। आत्मानंदोक्त रीत्यास्मिन् जीवात्मन्यवधारिते भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वर कुतः। ततः पूर्वाध्यायोक्त रीत्या जीवात्म स्वरूपे असंग कुटस्थ चैतन्य रूपे निश्चिते सति कामयेतु अभावात् ज्वरादि संबंधो नास्ति त्याह। पूर्व अध्याय में जैसा बताया गया है उसके अनुसार जीवात्मा के स्वरूप का निश्चय कर लेने पर जीवात्मा भी असंग है, कुटस्थ है, चेतन रूप है, निश्चिते सति निश्चय होने पर कामयेतु अभावात् कामना करने वाले के अभाव होने से ज्वरादि का संबंध भी नहीं हो सकता है। यदि विशेषण को उपाधि को उपलक्षण को अलग कर दें तो चेतन चेतन ही, विशेषण से जिसकी व्यावृत्ति हो उसे तो विशिष्ट कहते और उपाधि से जिसकी व्यावृत्ति हो उसे उपहित कहते हैं, उपहित, और उपलक्षण से जिसकी व्यावृत्ति हो उसको उपलक्षित कहते हैं। तो यदि हम तीनों को हटा दें, विशेषण को, उपाधि को, उपलक्षण को, तो चेतन चेतन एक ही सिद्ध होगा। वही बता रहे हैं कि जीवात्मा जो अंतःकरण की उपाधि वाला है उसको हटा दें तो चैतन्य मात असंग कुटस्थ, तो उसमें भोक्तापना नहीं रहेगा। तो जैसे ही यह साधक धीरे धीरे विचार करता है कि भाई मैं इन उपाधियों से रहित निरुपाधिक शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा सच्चिदानंद हूं, ऐसा ज्ञान होते ही अब आप में ज्वरादि का भाव हो जाएगा। ये ज्वरादि आगंतुक है, आगंतुक मतलब दूसरे के धर्म है। अंतःकरण का धर्म है सुखी होना, दुखी होना। तो आपने अपने को अंतःकरण से अलग करके समझ लिया कि मैं अंतःकरण नहीं। जब आपने निश्चय कर लिया कि अंतःकरण उपाधि मैं नहीं, विशेषण नहीं, तो अपने आप ज्वरादि का भाव। जब तक आप इससे आसक्ति रखते तभी तक सुख दुख का भान होता। जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी है, वह फैक्ट्री कंपनी जो बहुत अरबों खरबों इसमें मुनाफा होता है, अब आपने वार्षिक हिसाब किताब लगाया कि भाई 2017 में तो 25 करोड़ घाटा हो गया था, अब 18 में ऐसी घाटा होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने उस कंपनी से इस्तीफा दिया, उत्तराधिकार दूसरे को सौंप दिया, भाई लो तुम संभालो, तुम्हारा काम मुझसे कोई मतलब नहीं। 25 साल तक तो हमने कंपनी चलाई जिसमें प्रत्येक वर्ष का हिसाब किताब है, इतना इनकम, इतना लॉस, इतना प्रॉफिट, 18 में इतना जो है ना घाटा हुआ था, 19 में देखना, 20 में देखना, अब क्या होता, तुम्हारी जिम्मेदारी। जैसे आपने उस कंपनी से संबंध नाता तोड़ लिया, भाई अब मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तो भजन करने जाऊंगा, बुढ़ापा आ गई, चिंतन करूंगा, अभी तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी चाबी, तुम्हारा हिसाब किताब अपने कोई मतलब नहीं। जब उस आदमी ने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया जो 25 साल तक संभाला, उसको पता इतना लाभ इतना हानि, आनंद भी आया, दुख भी हुआ, सुख भी हुआ, सब कुछ हुआ। जिस दिन उस आदमी ने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, जब मुझसे कोई लेना देना नहीं है, अब उसके बाद यदि उस कंपनी में 50 करोड़ की घाटा लग जाए या कुछ मुनाफा हो जाए तो वह आदमी दुखी होगा, बताओ कि नहीं? नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, नाता तोड़ लिया। जैसे उस आदमी ने उस कंपनी से नाता तोड़ लिया, अब उसके बाद चाहे कितनी भी क्षति हो, घाटा हो, लॉस हो, कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट हो तो भी कोई मतलब नहीं। जब तक उसको अहंकार था कि इस कंपनी का मैं अध्यक्ष हूं, मालिक हूं, स्वामी हूं, डायरेक्टर हूं, तब तक लाभ मुनाफा से खुशी होता था, वो घाटे से दुखी होता था। जैसे उसने अपने को अलग कर लिया, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही आप अज्ञानावस्था में इस शरीर रूपी जो तीन कंपनियां हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो ये छोटी कंपनी है, स्थूल शरीर क्या छोटी है, थोड़े दिन की कंपनी है, सूक्ष्म शरीर बहुत पुरानी कंपनी है जिसकी आप मालिक हजारों वर्ष अपने को मालिक मान रहे, ऐसी कारण शरीर का आप मालिक लाखों वर्षों से बने हुए हैं। जैसे आपने विचार किया कि भाई अब इनसे मैं अलग हूं, मैं जो आत्मा हूं उसका संबंध स्थूल से नहीं, सूक्ष्म से नहीं, कारण से नहीं, जैसे आपने अपने स्वरूप को समझ लिया कि मैं अलग, ये जो तीनों कंपनियां अलग, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इनसे मैं अलग हूं, जैसे ही ऐसा ज्ञान हुआ, इसके बाद चाहे कितना भी इसमें सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, निंदा हो, स्तुति हो, आपसे कोई मतलब नहीं रहता है। आप पहले भी इससे अलग थे, परंतु हमने इतना अध्यास कर लिया था, ऐसा अध्यास हो गया कि आप इसके लाभ को, हानि को, सुख को, दुख को अपना मानने लगे थे, और अपना मानने से सुखी दुखी हो रहे थे। तो शरीर से जब संबंध स्थापित किया तो शरीर का जो ज्वर है, बुखार, खांसी, जुकाम, आपने एक कथा सुनी होगी, विवेकानंद जी ने पूछा परमहंस जी से कि आपको बहुत पीड़ा होती होगी इस कैंसर से, कितना सुंदर उत्तर दिया, बोले नरेंद्रनाथ जराए मुझे पीड़ा नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में तादात्म्य होता है तभी तक शारीरिक ज्वर से संतप्त होते हैं। यदि आपने अपने को शरीर से अलग कर लिया कि मैं शरीर नहीं, जैसे ही आपने अपने मैं को शरीर से अलग कर लिया, वैसे ही शरीर के संताप आपको संतप्त नहीं कर पाते। जैसे आपसे अलग आपका मित्र है, यदि आपका मित्र ज्वराक्रांत हो गया, उसको बड़ी भारी बीमारी हो गई, सन्निपात हो गया, तो आप उसका देख रेख करते हैं, आश्वासन देते हैं, दवाई भी देते हैं, सेवा भी करते हैं कि भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। परंतु ज्वर के पीड़ा से आप पीड़ित नहीं होते, क्योंकि वह अलग और आप अलग। ऐसे यदि आपने स्थूल शरीर से अपने को अलग कर लिया कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, स्थूल शरीर किसका है, तो पंचभूतों का है। जैसे आपको पता है कि हमारा मित्र फला का लड़का है, फला का पुत्र है, ऐसा आप समझते हैं, तो आप उसकी सेवा देखरेख भी करते हैं, दवाई देते, टहल पहल करते, फिर भी पीड़ा नहीं होती आपको। ऐसे ही यदि आपने इस शरीर से तादात्म्य जो संबंध है उसको अलग कर लिया कि भाई ये शरीर तो पंचभूतों से बना है, पंचभूतों का कार्य है, पंचभूत में मिल जाएगा, यह मैं नहीं हूं, यह मेरे लिए है। जैसे ही यह विवेक हुआ, वैसे ही इस पांच भौतिक शरीर की पीड़ा से, संताप से आप संतप्त नहीं होंगे। संताप तो होगा, परंतु आप प्रभावित नहीं होंगे। पहले आप प्रभावित होते थे, प्रभावित नहीं होंगे। ऐसी घटना बहुत है, एक दो नहीं, कई घटना। अपने कैलाश के ही अष्टम पीठाचार्य चेतन गिरी जी महाराज थे, उनके जीवनी में ये बात आती है कि बड़ा भारी उनके पीठ में फोड़ा हो गया। डॉक्टरों ने कहा महाराज आपको बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा। बोले जरूरत नहीं है, बस मैं बैठ जाता हूं, तुम आराम से करो, कुछ भी मुझे पीड़ा नहीं होगी। डॉक्टरों ने कहा महाराज बहुत बड़ा 3 घंटे का यह शल्य चिकित्सा है, आपको कष्ट होगा। बोले बिल्कुल कष्ट ही होगा, एक बार ट्राई किया, कुछ भी नहीं हिले। 3 घंटे तक इतना बड़ा भारी ऑपरेशन किया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, आराम से अपने ध्यान में रहे। तो यदि आप अपने मन को वहां से हटा लेंगे कि मैं स्थूल शरीर नहीं, यह स्थूल शरीर पंचभूतों का कार्य है, हटाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या ना, जब आदमी कठिन रास्ते चलता है तो सहज रास्ता पर चलने में दिक्कत होती, बहुत सरल हटाना। यह सोचना है कि ये शरीर मैं हूं नहीं, पंचभूत का है, पंचभूत से बना, पंचभूत में मिल जाएगा। नहीं, दुखेगा जरूर, पर आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है। आप मन से तादात्म्य करके रख के इसीलिए सुख दुख हो रहा। कभी आप प्रयोग करना, इतना निश्चय कर लेना कि भाई संसार तो सपना है, या एक दिन संसार हमसे छिन जाएगा, मिट जाएगा। दूसरी कल्पना, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, एक क्षण में सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो चीज एक दिन छिननी है, मिट्टी मिलनी है, उसके लिए हम आशा कल्पना करके क्यों दुखी हों? ऐसा सोचने से फिर आपको सुरक्षा की चिंता नहीं होती, दुखी नहीं होते। एक न एक दिन तो संसार के संसाधन, संसार के संबंधी, संसार के बंधु बांधव अपने से बिछुड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये तो पक्की बात है ना। जब ऐसा बार बार विचार करते हैं तो बिल्कुल मन निश्चिंत हो जाता है, उधर मनोवृत्ति जाती नहीं है, क्योंकि यह संसार अविचार के भित्ति पर खड़ा हुआ है, विचार किए से निवृत्त हो जाता है। तो संसार जो अविचार के पिलर पर खड़ा है, जब गंभीरता से विचार करते हैं तो अपने आप मन वहां से निश्चिंत हो जाता है। आप लाख प्रयास करो, जो संसार मर्त लोक है, इसको मरने से मिटने से कोई बचा नहीं सकते, इसका स्वभाव है। जिस प्रकार से एक किसान खेत में धान का बीज वपन करता है, सावधानी से पहले खेत को तैयार किया, बीज को डाला, फिर पानी डाला, सिंचाई किया, घास पात बाहर निकलता, दवाई डालता है, रखवाली करता, तत्परता से 4 महीने 6 महीने। अब जैसे फसल तैयार हुआ, वह किसान फसल की कटाई करता है। कटाई करता है कि नहीं, बताओ? अब आप ऐसा बोलते हैं कि इतना परिश्रम करके इसको लगाया, बड़ा किया, रक्षा किया, और वही आदमी अपने हाथों से दराती से काट रहा, ये बड़ा क्रूर है, ऐसा कोई बोलता है? सोचो, यदि किसान उस धान गेहूं की कटाई न करे तो लोग बोलेंगे कितना ना समझ है, ये पक्कर ये सब खेत में गिर रहा, उसको जरा भी ख्याल नहीं कि फसल पक गई, लोग बोलते हैं कि नहीं? तो पहले उसने फसल को खूब तैयार किया, पकने के बाद काट के घर में लाकर रख देता है, इसी का नाम मर्त लोक है। कठोपनिषद में नचकेता ने पिताजी को दृष्टांत देके समझाया कि पिताजी सस्मीव जायते सस्मीव पच्यते पुनः, हे पिताजी दुख मत करो, ये मनुष्य सस्य मतलब धान के समान बढ़ता है, फूलता फलता पकता है, और पुनः सस्य के समान यह मिट्टी मिल जाता, वही तो जीवन है। तो यदि आप विचार करके देखें, ये जो संसार है स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है, हम संसार के स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं या समझकर हजम नहीं कर पाते हैं। संसार के स्वरूप को हजम कर लें तो बिल्कुल आपको जरा विक्षेप नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, डिप्रेशन है डिप्रेशन नहीं होगा। संसार के स्वरूप को न समझने से ही हमें विक्षेप होता है। हम क्या चाहते हैं? यह संसार जस का तस बना रहे, ये शरीर हमारा जस का तस बना रहे, सोचते हैं ना आप हमेशा जवानी बना रहे, मैं के बूढ़ा ना हूं, जिनसी ना हूं। आप कल्पना करो, सारे मनुष्य ऐसे ही बने रहेंगे तो आने वालों को जगह मिलेगा? जगह ही नहीं मिलेगा। जो आने वाले आएंगे नई पीढ़ी, उसको जगह नहीं मिलने वाला। ये संसार है परिवर्तनशील, तो परिवर्तनशीलता का हम लोग अनुभव या जीवन में उतार नहीं पाते, इसलिए विक्षेप होता है कि जी ऐसा कैसे हो गया, इतना परिवर्तन कैसे आ गया, इतना बदलाव कैसे आ गया। संसार का स्वभाव है परिवर्तन, और आपके अपने आत्मा का स्वभाव है अपरिवर्तन, कुटस्थ है, अचल है, कहीं परिवर्तन होता ही नहीं। तो हम लोग क्या करते, अनुन्याध्यास कर लेते आत्मा के अपरिवर्तन को, शरीर में संसार में आरोप कर दिया, और क्या सोचते ये कभी बदलाव न हो, परिवर्तन न हो, वैसे ही होना चाहिए। और शरीर के धर्मों का आरोप कर दिया आत्मा में, तो हम क्या कहते कि हम मर जाएंगे। आत्मा कहीं मरती नहीं, न बूढ़ी होती न बूढ़ा होता, पर आरोप कर लेते कि हाय मुझे बचा लो, चाहे लाखों रुपया लेना हो तो ले लो, परंतु एक बार बचा लो। अब बच के क्या करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किया तो क्या बस के कुछ कर लेंगे, पर भ्रांति होती। तो देखो जो आत्मा का धर्म था ना अमरता, आत्मा मरती नहीं, उस अमरता का आरोप किया शरीर में। फिर हम बोलते डॉक्टर साहब जैसे भी मुझे बचा लो, मरने मत दो, अनुन्याध्यास बना है। तो जैसे इस शरीर से अध्यास दूर होगा, वैसे शरीर के ज्वर से आप मुक्त हो जाएंगे। वही लिख रहे कि आत्मानंदोक्त रीत्यास्मिन जीवात्मनि अवधारिते, जीवात्मा का निश्चय हो जाएगा कि जीवात्मा क्या है। भोक्ता नहीं वास्ति कोपि, भोक्ता तो मैं हूं ही नहीं, यह औपाधिक है। मैं निरुपाधिक आत्मा असंग हूं, कुटस्थ हूं, सच्चिदानंद हूं। आप क्या करते हैं कि विशेषण को पकड़ लेते, जो विशेषण है ना, ये प्रत्येक आदमी विशेषण को पकड़ कर ही दुखी हो रहा। जितना विशेषण है, शरीर है, अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, इसको विशेषण बोलते। तो विशेषण से हम अपने को व्यावृत, मतलब अलग, देखो तीन शब्द है, व्यावर्तक, व्यावर्त्य, व्यावृत। तो विशेषण से हम अपने को व्यावृत कर देते, अलग कर देते। अशुद्ध चैतन्य है, जैसे एक ही आकाश है, घट टूपी विशेषण से घटाकाश हो गया। आकाश तो एक, पर घट से घटाकाश। तो घट रूपी विशेषण उस महाकाश से घटाकाश को व्यावृत कर दिया, अलग कर दिया, तो बोलते घटाकाश। ऐसे ही आप शुद्ध चेतन व्यापक हैं, पर आपने शरीर के विशेषण से, अंतःकरण के विशेषण से, उस चेतन से अपने को अलग कर दिया कि शरीर वाला मैं हूं। इस विशेषण से विशिष्ट होकर आप ही दुखी हो रहे, सुखी हो रहे। तो विशेषण को हटा दो, घट उपाधि को हटा दिया तो महाकाश। ऐसे यदि आपने इस शरीर से अलग कर लिया तो अब शरीर के ज्वर से पीड़ित नहीं होंगे। भाई आप अपने को शरीर जब मानेंगे तो किसी ने शरीर का सम्मान किया तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और अपमान किया तो बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि आपने अपने को शरीर में सीमित कर लिया, परिच्छिन्न कर लिया, बांध दिया। जैसे ही आप अपने को शरीर से ऊपर उठा लेते, अलग कर लेते, मैं शरीर नहीं पंचभूत का है, वैसे शरीर के सम्मान से आपको अभिमान नहीं होता, सम्मानित नहीं होते, शरीर के अपमान से अपमानित नहीं होते, शरीर का ज्वर समाप्त हो जाता है। वही लिख रहे हैं, जीवात्मनि अवधारिते, जीवात्मा का निश्चय कर लिया, नहीं भोक्ता, मैं भोक्ता नहीं हूं, कि शरीर में ज्वर कुतः, ज्वर कहां से होगा। जब तक आप अपने को अपने कंपनी का मालिक मानते थे, या जो 25 किलोमीटर, 25 एकड़ में फैक्ट्री है, इसका मैं मालिक खरीदता हूं, तभी तक आपको सुख दुख हो रहा था, मुनाफा से सुख और घाटा लगने से दुख। जैसे आपने इस्तीफा दिया कि बाबा अब तुम संभालो, मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे नहीं संभलता, अब उस दिन के बाद चाहे कंपनी मुनाफा हो चाहे घाटा, अब सुख दुख नहीं होते, सुखी दुख नहीं होते। ऐसे शरीर एक फैक्ट्री, एक गाड़ी है, गाड़ी जैसे टैक्सी होती ना, वाहन व्हीकल, या आपका शरीर गाड़ी है, इसे नाता तोड़ दिया, संबंध हटा दिया, ये गाड़ी अलग, मैं इससे अलग आत्मा हूं, तो फिर आपको दुख नहीं होता, पर अलग करना पड़ेगा। अनादिकाल से आपने शरीर रूपी जो रथ है, उपनिषद में इसको रथ कहा, कठोपनिषद में आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, इंद्रियान हया नाहु विषया तेषु गोचरान, आत्मेन्द्रिय भोक्ता, इस शरीर रथ है, मतलब गाड़ी है, पर इस गाड़ी पर बैठते बैठते इतना अध्यास हो गया या अपने अपने को बिल्कुल गाड़ी समझ लिया, यही मैं हूं। अब इसमें जरा खराबी आई दुखी हो जाते, जरा अच्छा हुआ सुखी हो जाते। जैसे ही आपने इस शरीर रथ से अलग कर लिया कि मैं अलग शरीर अलग, तो शारीरिक ज्वर से संताप नहीं होता, शरीर में ज्वर हो रहा तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बता रहे। अब दूसरा बता रहे, इदानीम आमुष्मिकम ज्वरम दर्शयति, अब बता रहे पारलौकिक ज्वर, चाहे कोई भी ज्वर हो, तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, यदि आपने तीनों से अपने को अलग कर लिया, अपना मतलब मैं, जब बोले मैं तो क्या समझे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। देखो बौद्धिक दुख क्यों होता है या मानसिक दुख क्यों होता है, हमारे मन मुताबिक न होने से मानसिक पीड़ा होती। हम क्या सोचते, हम परिवार के सबसे बड़े तजुर्बा वाले हैं, ज्ञान वाले, अनुभव वाले हैं, हमारी बात लोग क्यों नहीं मानते, होता है ना, न माने तो बहुत पीड़ा होती। ये बोलते साहब बिल्कुल नासमझ, मेरी बात मानता ही नहीं। तो मन के साथ तादात्म्य हो गया, तो मन मुताबिक न होने से मानसिक पीड़ा होती। आप जैसा चाहते वैसा नहीं होता तो आपको बहुत कष्ट होता, हमें कोई पूछता नहीं, हमारी कोई मानता नहीं। पर ये बताओ, जब आपकी बात आपका मन नहीं मानता तो आप क्या करते हैं? अब लाख प्रयास करते हैं कि आज अच्छा दिन है, नवरात्रि चल रही है, बैठकर भगवती का ध्यान करना, चिंतन करना, अनुष्ठान करना। मनीराम क्या बोलता, अरे बाद में कर लेंगे। तो आप समझौता करते ना मन के साथ, जब ये मन बुद्धि आपकी बातों को नहीं मानते, महत्व नहीं देते, तो आप विक्षिप्त नहीं होते, समझौता कर लेते। ऐसे ही घर के, परिवार के, समाज के लोग यदि हमारे मन के मुताबिक न चले, मन की बात न माने, तो अपने को क्या समझना कि भाई मैं यह मन नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि नहीं। जब आप मन है ही नहीं तो मन की बात कोई माने चाहे न माने क्या फर्क पड़ना, सीधी बात है। जब आप मन है नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तो चाहे कोई इसकी बात माने चाहे न माने क्या फर्क पड़ना है, आप तो आत्मा सच्चिदानंद है। तो जैसे ही स्थूल शरीर से, सूक्ष्म से कारण से आप अपने को अलग करके आत्मा रूप से समझने लग जाते कि मैं आत्मा, और यही सच्चाई है। वास्तव में आपका स्वरूप सच्चित आनंद है, पर हम लोग कभी तो मान लेते कि यह शरीर मैं हूं, कई बुद्धि को मैं मान लेते, कई मन को मन मान लेते, और उसके अनुसार जब लोग बर्ताव नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, तो मन में बहुत पीड़ा होती, दुख होता कि हाय मैं इतना बड़ा, अरे इतना बड़ा क्या, आत्मा न बड़ी होती न छोटी होती, आत्मा तो अखंडिक रस है। न कर्मणा कन्यान, आत्मा कर्मों से न घटती है न बढ़ती है, एक रूप एक रस है। तो आप तो एक रूप एक रस, अखंडिक रस हैं, आपका टुकड़ा हो नहीं सकता। पर हम लोग अपना इतना टुकड़ा खंड कर देते हैं, उसी खंड में दुखी होने लगते। आपने अपनी आत्मा को टुकड़ा कर दिया शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, तो आप दुखी सुखी बार बार होते रहते हैं। जैसे ही आपने इन तीनों शरीर से अलग कर लिया कि मैं यह हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, अब चाहे शरीर से चाहे कोई कैसा ही बर्ताव करे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मन मुताबिक हो या न हो फर्क नहीं पड़ता, आपके बुद्धि से कोई चले या न चले फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बुद्धि नहीं, आप सच्चिदानंद हैं। भगवान श्री कृष्ण की जीवनी सबसे सुंदर इस बात को समझने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितना संघर्ष, जितना प्रतिकूलता, हाँ उतना शायद कहीं देखने को मिलेगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोलते, आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र भगवान बोलते, आनंद घन, आनंद ही आनंद। पर जब भी देखो बिल्कुल आनंद ही आनंद। भगवान राम तो कई बार उदास हुए, निराश हुए, दुखी हुए, ये बात आती है वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में, पर हमारे श्याम सुंदर कभी नहीं, जब देखो मस्त, मतलब हमेशा आनंद ही आनंद, जरा भी कहीं कोई विषाद नहीं, न कोई अवसाद, न निराश, सामने देख रहे अपने प्यारे पुत्र पौत्र संबंधी युद्ध कर रहे, लड़ रहे, मर रहे, कोई फर्क नहीं। जैसे आलो टेलीविजन नहीं देखते आराम से, भाई टेलीविजन में कहीं भूकंप आता है, कोई मरते हैं, कोई कुछ होता है, आराम से देखते जाते। ऐसे भगवान बिल्कुल आनंद रूप में स्थित है, कोई मानो कुछ हुआ ही नहीं। तो वास्तविकता यही है, आप तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, परंतु आपने शरीर के साथ संबंधियों के साथ इतना तादात्म्य कर लिया, जरा घटना घटी नहीं कि आप कहते कि हाय मैं तो मारा गया, मैं तो जीते जी मर गया, मेरे भाग्य खराब है, मेरे दिन खराब चल रहे, बोलते कि नहीं, जरा ग्रह खराब चल रहा है, राहु केतु के अंतर दशा है, सोचते कि नहीं, उस ब्रह्म का राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वहां राहु केतु में भी वही चैतन्य है, राहु केतु शनि है ना, जो उसमें भी तो वही अधिष्ठान चैतन्य है, उससे बाहर नहीं वे, तो सर्वत्र अधिष्ठान चैतन्य का जब दर्शन होता है तो आप बिल्कुल भय मुक्त हो जाते, चिंता मुक्त हो जाते। तो भगवान श्री कृष्ण की जीवनी चिंतन कर लेना, जब जीवन में दुख समस्या आए तो अपने पास तो कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान ने दिया है। कारागृह में श्रीमान जी का जन्म हुआ, आज किसी का जेल में जन्म हो तो उसको जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग बोलेंगे जेल में जन्म हुआ। इसके बाद देखो जन्मने के साथ ही गोकुल भागना पड़ा। वहां भी शांति नहीं, पुतना आ गई, अगासुर बकासुर कंस, तो नाना मामा आए, फिर नाना जरासंध, फिर जो है पांडवों को बचाने उधर गए तो द्वारिका में ही अपने खानदान में ही महाभारत छिन गया। फिर भी भगवान देखो बिल्कुल आनंद ही आनंद, जरा भी निराशा हताशा एक इंच भी नहीं। वैसे ही आप भी सच्चित आनंद स्वरूप हैं। यदि आपने अपने स्वरूप को समझ लिया तो भी शरीर या शरीर के संबंधी या मन के मुताबिक हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो ये बता रहे हैं। पुण्य पाप द्वये चिंता दुखम मामोस्मिकम भवेत्। प्रथमाध्याय एवोक्तम चिंता नैनम तपेदिति। पुण्य पाप द्वये चिंता दुःखं मामोस्मिकं भवेत्। प्रथमाध्याये वोक्तं चिंता नैनं तपेदिति। अब बता रहे कि परलोक संबंधी चिंता होती है, खासकर बुढ़ापे में, किमहं पुण्यं नाकर्वम किमहं पापम अकर्मम, मैंने पुण्य पुंज इकट्ठा क्यों नहीं किया, धार इतना ढेर हमने पाप क्यों किया, तो पुण्य पाप की चिंता भी सताती नहीं है, क्योंकि आपने निश्चय कर लिया कि पुण्य से आत्मा बढ़ती नहीं, पाप से घटती नहीं। पुण्य पाप द्वे चिंता दुखम आमुष्मिकम भवेत्, परलोक संबंधी होती है। प्रथमाध्याय एवोक्त चिंता नैवम तपेति, तो प्रथम अध्याय बताया वही बात बता रहे कि बिल्कुल इसको चिंता नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपने निश्चय कर लिया ये पुण्य पाप भी संसार के अंतर्गत हैं। सबसे बड़ा पुण्य है अश्वमेध याग, उस बड़े से बड़े पुण्य का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, वह भी संसार के अंतर्गत है, क्योंकि भगवान ने गीता में बता दिया आब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये पूरा संसार ही आने वाला जाने वाला है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, तो मैंने पुण्य क्यों नहीं कमाया, यह चिंता दूर हो जाती है, क्योंकि पुण्य का फल है स्वर्ग ब्रह्मादि लोकों की प्राप्ति, वह भी एक दिन क्षीण होता है। ऐसे ही पाप कर्म करने से नरक लोक की प्राप्ति, वह भी जब आपका भोग समाप्त होगा तो वहां से छुटकारा मिल जाएगा। बल्कि स्वर्ग से बढ़िया नरक लोक है, क्यों ये बताएं, शास्त्र ने बताया है, ईशावास्य उपनिषद ने इस बात को बताया। स्वर्ग में तो आपको अहंता ममता बढ़ता जाएगा, सुख से आसक्ति होगी, तो स्वर्ग ज्यादा बंधन कारक है, क्योंकि वहां अहंता ममता का पोषण होता है, इस कारण से वहां पर अधिक आसक्ति होती, वहां के भोगों से ऐश्वर्य से संसाधन से, इसलिए कहा कि स्वर्ग ज्यादा बंधन कारक, और नरक लोक में पीड़ा होती तो आप वहां से छूटना चाहते। तो विचार कर देखा जाए ये जो आत्मा है पुण्य पाप से अतीत है, यदि आपने अपने को आत्मा रूप से निश्चय कर लिया, अनुभव कर लिया, शास्त्रों के सुनने से निश्चय तो होता है, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, एकमेव अद्वितीय हूं, परंतु अनुभव नहीं होता। अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम पुरुषार्थ नहीं करते। जिस प्रकार आदमी धन को पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, आज का आदमी जब धन कमाने के लिए चलता है तो सबकी गठरी बांध कर अलग छोड़ देता है, रिश्ते का, संबंध का, व्यवहार का, अध्यात्म का, माता पिता बंधु बांधव का सब अलग कर देता ना। एक ही रहता है क्या? धन कमाना है। वो देर रात सोएगा, कई बार खाना ही भूल जाता, चाय पीना ही भूल जाता, वो नहाना ही भूल जाता, बोले बाद में नहा लेंगे, अभी तो ग्राहक आए होंगे, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल वही हालत वेदांत की है, सचमुच कह रहा हूं। उपनिषद में दृष्टांत देके समझाया है कि भाई आत्म सुख कैसा होता है, ब्रह्म सुख कैसा होता है। तो याज्ञवल्क्य महर्षि जी ने कहा, तद यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तः न बायम किंचन वेद नान्तरम एवमेव अयम भवति। जैसे कोई आदमी बहुत प्रिय पत्नी के साथ जब आलिंगित होता है, उसे कुछ भी भान नहीं होता, बाहरी दुनिया क्या, भीतर मतलब सुख दुख का भान नहीं होता कि मैं अमीर हूं, गरीब हूं, या भाव है, ये भाव है। ऐसे यदि आप ब्रह्म सुख में रम जाते हैं, आत्मचिंतन में, सब भूल जाता। तो जैसे आप धन जब कमाने चलते हैं तो सब किनारे कर देते, धन ही धन दिखता ना, ऐसे यहां पर होना चाहिए। आत्मचिंतन के समय 24 घंटा आत्मचिंतन, सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय कैसा चिंतन कि भाई ये संसार अध्यस्त है, नाम रूप आरोपित है, हमें नाम रूप जो नकली है, असली नहीं है, नाम रूप जो नकली है, परमात्मा का असली चेहरा है सच्चित आनंद, अरूपर नकली नाम रूप का चेहरा। इसी बात को प्राचीन मंदिरों में, जहां भी आप देखते हैं ना, तो मंदिरों के बाहर अप्सराओं का, देवांगनाओं का पत्थर से चित्रकारी मिलता है ना, रामेश्वरम जाओ, मीनाक्षी मदुरे जाओ, जो भी पूरा प्राचीन मंदिर, वो इसका प्रतीक है कि नाम रूप का जो संसार है जिसको आरोपित बोलते, इससे जब अभ्यंतर आंतरिक जगत में जाओगे तब जाकर सच्चित आनंद का साक्षात्कार होगा। यदि आप नाम रूपात्मक मतलब आकार प्रकार जो रूप है, ये कुछ का नाम है, उसी में जब अटके रहेंगे तो जो आंतर जगत का परम आनंद है सच्चित आनंद का, वह हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो नाम रूप का जैसे हम बात करते हैं कि नाम रूप क्या कल्पित है, अध्यस्त है, एक दिन छिनने वाला है, मिटने वाला है, सार कुछ भी नहीं, नाम रूप में जिससे आनंद आ रहा है, जिससे बढ़िया रूप दिखाई दे रहा, वह अधिष्ठान है, चैतन्य है। जब वहां विचार करते हैं सच्चित आनंद का, तो तुरंत नाम रूप का बाद हो जाता है। नाम रूप के बाद होते ही जो परम आनंद अधिष्ठान चैतन्य का है, स्वयं अनुभव में आने लग जाता। और यह बहुत सरल है, इसलिए बहुत सरल है कि नाम रूप तो देखो हजारों लाखों हैं, हजारों नाम, हजारों रूप, हजारों शब्द, पर चैतन्य तो एक है, एकमेव अद्वितीय आपकी आत्मा है, और अनात्मा के तो लाखों भेद प्रभेद हैं। तो यहां पर आपको एकाकार बुद्धि करनी है। संसार में तो अनेकाकार बुद्धि, फिर अनेक बर्ताव, अनेक व्यवहार। सबसे कठिन है लोक व्यवहार, बहुत कठिन। अब देखो, भांजे के सामने अलग व्यवहार करना पड़ता, बेटे के सामने अलग व्यवहार करना पड़ता, और मित्र के साथ अलग व्यवहार, दुश्मन के साथ अलग व्यवहार करना पड़ता, तो ये बहुत कठिन है ना। सबके साथ अलग अलग बर्ताव करो, बार बार मस्तिष्क सोचो कि ये दोस्त है, दुश्मन है, मित्र है, भांजा है, भतीजा है, नाती है, पोता, कितना व्यवहार अलग अलग करना पड़ता है, कितनी दिमाग चलानी पड़ती है आपको, फिर बर्ताव करो वैसा, नहीं तो क्या बोलेगा, अपमान कर दिया। और यहां तो एक है, अकेले है ना, एक में अद्वितीय चैतन्य है, सर व्यवहार अतीत है, ये बहुत सहज है, सरल है, बशर्ते हम इस पे पुरुषार्थ करें। यदि पुरुषार्थ करें, प्रयास करें, यह तो बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाए। राम जी को वशिष्ठ महाराज कहते, हे राम, तिक्षण से तिक्षण सुई से जो कमल की कोमल से कोमल पंखुड़ी को छेद करने विलंब हो सकता, पर आत्म साक्षात्कार में इतना ही विलंब नहीं, क्योंकि यह आपका अपना स्वरूप है। तो जल्दी से अब साक्षात कर लेना आप लोग। नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।